Your smile beams like sunlight on a gull's wing, and the leaves dance and play after you. Take my hand and hold it as you would a flower. Take care with my heart, oh darling, she's made of glass. Your eyes feel like silence resting on me, and the birds cease to sing when you rise. Ride easy, your fairy stallion you have mounted. Take care how you fly, my precious, you might fall down. In the pastel skies of sunset, I have wandered with my eyes and ears and heart strained to the full. I know I tasted the essence in the few days. Take care who you love, my precious, he might not know. Niet alleen een mooie kleur, maar ook een aardig nummer van Donovan uit de jaren 60. Turquoise was dat. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 21 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond met een virtuele tijdmachine naar 17e eeuws Delfshaven. Mannen overschrijden zoutgrens. En 2 miljoen subsidie voor Rotterdams V2-lab. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Remember me in a simple way. Not what I did or said. When I think of you now, I just think of the day we met. Don't forget me like I didn't care. Yeah, I stole from myself just to make you complete. Flaws. I don't think you have the patience. I don't think you know the difference. Flaws. And I don't want cute imitations. I know you wouldn't deceive me. And I'm still in love with the idea of loving you. It's a state of flux. It's not enough, and I'm still in love with the idea of loving you. It's a state of flux. I just keep holding on. Would you be taking me higher? Would we be living as liars? I wanna know. I wanna know. When the memories pack up and leave, set me free. All those days on the beach will be washing away from me. I will keep it secretly just to keep the peace. Keep steering this ship through the dark and the stormy seas. I should be counting my blessings, staying safe in confusion. Yeah. loving you is a state of flux, but it's not enough. And I'm still in love with the idea of loving you is a state of flux. I just keep holding on. Would you be taking me higher? Would we be living as liars? Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Cause the circus left town. 1998, dit Circus van Eric Clapton. En daarvoor een nieuwe plaat van Ellie Goulding. Het heet Flux. Ons eerste onderwerp vanavond. Met een smartphone of van achter je computer een digitale tijdreis maken naar het Delfshaven van 1620. Dat kan met Time Transit Delfshaven. Herman de Bruin. Je kan met een virtuele tijdmachine naar het Delfshaven van de 17e eeuw. Dat is vrij ver terug, maar toen was het misschien ook in Delfshaven wel mooi. En in ieder geval anders, denk ik. Hoewel, er zijn heel veel gebouwen die er nog staan. Theo Pronk, hij is directeur van de Stichting Verborgen Stad. Die weet daar alles van. Is aan de telefoon. Welkom, meneer Pronk. Ja, hallo. Ja, een tijdmachine. Dan ga je terug in de tijd naar de 17e eeuw. En was Delfshaven toen iets om naar te kijken? Absoluut. Delfshaven is natuurlijk nog steeds een mooie plek. We kennen allemaal de pittoreske Albrechtskolk. En het interessante is dat die Albrechtskolk die bestond al wel in de 17e eeuw. Maar het zag er toch nog wel heel anders uit. Want 400 jaar geleden zijn toch panden veranderd. En de kerk ziet er anders uit. En de sluizen zijn anders. Straatlantaarns stonden er niet, bijvoorbeeld. Nee, noem maar op. Dat deel is eigenlijk, zul je wel zien, toch wel best wel anders. En als je dan naar bijvoorbeeld de achterhaven gaat of een stukje buiten wat zeg maar nu het historisch zout, dan vind je echt een hele andere wereld. Een wereld die leeg is met molens en met oude panden en pakhuizen. En nog veel meer havens en overal schepen. Dus dat is dus het idee dat je ergens kunt gaan staan op een plek en dan kijk je rond met je telefoon en dan zie je natuurlijk door je telefoon hoe het 400 jaar geleden uitzag. Oh, dan krijg je dus, het zicht op de 17e eeuw. Ja, precies. Ja, exact. Ja. Maar dat hebt u moeten nabouwen dan? Of hoe is dat gegaan? Ja, nee, we zijn. Ik ben zelfs van huis uit stadshistoricus. Dus daar ooit een keer mee begonnen. En eigenlijk is de fascinatie is, als klein jongetje had ik het al, dat je ergens rondloopt, zeg in Rome, en je ziet het oude Forum Romanum met de pilaren en de bogen. En dan denk je, hoe zou het hier ooit echt hebben uitgezien? Dan kon je in Rome, in de jaren 80, kon je zo'n boekje kopen met een cellofaantje erover. En dan kon je zien hoe het er ooit uitzag. Dat is eigenlijk wat je tegenwoordig met virtual reality ook kunt doen. Maar je moet het inderdaad reconstrueren. En dan denken mensen misschien soms van, dan pak je een oude kaart erbij en dan ga je dat namaken. Maar dat is toch wel lastiger dan het lijkt. Dus we moeten echt onderzoek huis per huis. En dat is gewoon echt archiefwerk en literatuur induiken. Dus ik heb dat met een heel team en zijn daar maanden mee bezig geweest. En dat wordt dan overgedragen aan digitale bouwers. En die zetten dat om in virtual reality. Ja, en dan is het alsof het echt is. Alsof je echt die 17e eeuw inkijkt. Ja, dat is de bedoeling inderdaad. Dus je wilt wel het gevoel hebben dat het dat je die wereld instuift. Ja. En het idee daarachter is eigenlijk dat het dus niet alleen rondkijken is, maar dat je ook, terwijl je rondkijkt, verschijnen er een soort tags en die kun je aanklikken. Mm-hmm. En dan krijg je verhalen over wie daar woonde, wie daar werkte, wat voor goederen er verhandeld werden, welke problemen, gebeurtenissen, noem maar op. En als je dat dan interessant vindt, dan kun je ook nog weer doorklikken naar allerlei achtergrondinformatie. Dus je kan heel lang je verdiepen in Delfshaven van toen. Precies. Hoe kom je met je telefoon, kan je je telefoon daarmee opladen? Het is nog niet online. Het gaat 2 augustus, is het een app. Dus je kunt het gewoon via, de normale app stores kun je het krijgen. Ja. En het heet Time Transit Delfshaven. En het is niet alleen een applicatie, maar je kunt het ook gewoon als online kun je het. Hè. Dus het is wel leuk om op ter plekke dat te zien. Maar als je het rustig wil nalezen of je wil er echt lekker induiken, dan kan dat ook. Dus het is gewoon ook een website en die heet timetransit.nl. Ja. En die is, die komen dus in augustus allemaal online. En daar kun je eigenlijk alle verhalen vinden en dan kun je rondkijken. En nou ja,

like never before. Muziek uit de jaren 90 van Eva Cassidy, Songbird, hoorde je. Mannen tussen de 30 en 50 jaar hadden op de eerste zoutmaxdag van 13 juli al hun maximale jaarhoeveelheid aan zout geconsumeerd. En dat is niet gezond. Herman de Bruin. De zoutgrens wordt overschreden, met name door mannen van 31 en 50 jaar. Dus bent u in die leeftijd, voelt zich dan aangesproken door Foodwatch bijvoorbeeld, want die hebben we aan de telefoon. Frank Lindner, welkom. Hallo. Ja. Dat zout is al jaren een probleem, hè? Dat moet naar beneden, maar het lukt niet erg. Nee, dat klopt. Nee, we zien helaas dat nog een heel groot gedeelte van het voedselaanbod in Nederland en vooral de bewerkte voedsel, dat daar nog erg veel zout in zit. En dat we dat met z'n allen ook nog heel erg graag consumeren. Ja, en dat betekent dat we niet gezond meer leven, want dat heeft allerlei nadelen, dat zout, te veel zout. Ja, zeker. Ja, nee, aan een te hoge zoutconsumptie, daar kleven absoluut gezondheidsrisico's. Je kan inderdaad denken aan verhoogde bloeddruk. Met als gevolg dat je daar hart- en vaatziekten van krijgt. En weet inmiddels van cijfers van de Hartstichting dat er in Nederland al 1,55 miljoen mensen met chronische hart- en vaatziekten rondlopen. Maar andere risico's zijn inderdaad verhoogde risico op maagkanker, nierschade en botontkalking. Ja. Dus het is belangrijk dat dat zout vermindert. Maar zijn jullie van Foodwatch al jaren bezig om daar tegen te strijden? Niet alleen tegen zout, maar ook tegen te veel suiker, zeg ik er maar even tussendoor. We hebben het nu over zout. Maar het schiet niet op. Nee, het is inderdaad een lange strijd. Een strijd van de lange adem in die zin. En dat heeft in onze ogen er ook wel heel erg mee te maken dat de wet en regelgeving in Nederland en ook de rol die de Nederlandse overheid speelt eigenlijk wat aan de zwakke kant is. Ja. En als we kijken naar het Nationaal Preventieakkoord dat is afgesloten, of neem het akkoord verbetering productsamenstelling. En zeker in dat laatste akkoord, daarin zit het bedrijfsleven samen met de overheid aan tafel. En er wordt wel gesproken over zoutreductie en suiker en vet. Maar dat gaat allemaal heel, heel langzaam. En ja, nu is er afgelopen voorjaar ook weer een nieuwe versie van dat akkoord verbetering product samenstelling opgesteld. En ja, het enige wat er wordt geboden, dat zijn zogeheten prikkels. Dan hebben wij dus het idee dat prikkels vanuit de overheid richting bedrijfsleven niet echt werken. En dat, dat inderdaad niet de stimulans is om dan het zout te gaan verlagen in de producten. Nee, de overheid vraagt de industrie om zelf regulerend te zijn. Nou, die regulering die komt er dus blijkbaar niet echt. Nee, dat toont inderdaad wel aan wat er de afgelopen jaren eigenlijk maar weinig is gebeurd. Ja. Het grootste gedeelte van de zoutconsumptie in Nederland, dat zijn cijfers van het RIVM, die hebben daarnaar gekeken. Eigenlijk halen we maar 15% van ons dagelijkse zoutconsumptie halen we inderdaad uit het tafelzout, nou, wat je zegt, voor thuisgebruik. Ja. En 85% komt inderdaad uit die voedingsmiddelen. Ja. Die we inderdaad buitenshuis kopen in de supermarkt en bij horeca en catering. Ja, en mensen zeggen vaak, ja, maar dan wordt het eten zo flauw. Maar hoe meer je gebruikt, hoe meer je nodig hebt, heb ik wel eens begrepen. Ja, dat is inderdaad ook zo. En omgekeerd werkt ook, en dat is eigenlijk heel goed nieuws. Neem bijvoorbeeld in de wereld van brood hebben ze wel de afgelopen jaren een zoutreductie doorgevoerd. Mm-hmm. En dat is in stappen gedaan en dat gold voor de hele branche. En omdat iedereen zich eraan moest houden, ja, daar kon je dan als consument ook, hè, alle bakkers moesten dat doen. Dus de consument kon niet zomaar naar een andere bakker stappen met nog zout brood. Nee, als het wettig geregeld is, dan is het gewoon goed geregeld. Maar ja, hoe gaan jullie verder de strijd aan als Foodwatch? Nou ja, wij blijven dit soort maxdagen aankaarten en consumenten bewust maken dat ze heel erg goed moeten opletten. Want ja, het jaar is pas halverwege en inderdaad die leeftijdsgroep van mannen tussen de 31 en 50 jaar hebben halverwege het jaar dus al hun jaarlimiet aan zout op. Dus dat is echt iets waar we ons hard voor blijven maken. Ja. Als mensen meer willen weten, ik zei net van die zouttax die is er om te kijken of je zelf niet te veel zout consumeert. Het is 5 gram per dag, hè, maximaal. Ja, zeker. Ja. Hoe kan je dat doen? Bij jullie website, hebben jullie daar iets? Ja, we hebben heel veel informatie op onze website staan over de Zoutmarktdag. En wat de voedingsrichtlijnen daaromtrend zijn. En daarvoor kunnen mensen terecht op www.foodwatch.nl. Frant Lindler van de Stichting Foodwatch Nederland over overschrijden van het zoutgrens. En mannen zeiden we tussen de 31 en de 50. Maar er zijn misschien wel meer mensen die minder zout kunnen gaan gebruiken, toch? Ja, zeer zeker. Het geldt eigenlijk deze maand voor alle mannen. Nou, maar als je minder wil gebruiken, kijk even op die genoemde website en dan kom je het wel tegen. En gewoon zelf doen is natuurlijk het beste. Zo is het. Dank voor het gesprek. Ik kan toch niet voelen wat zij voelt. Voor jou is dit alleen een spel. Jij vliegt alleen je vlinders achterna. En als de passie morgen Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. There's a place I can get to, where I'm safe from the city blues, and it's green. It's quiet. Only trouble was I had to buy it, and I'll do anything I got to do. Cut my hair and shine my shoes and keep on singing the blues if I can stay here in Johnny's garden. As the swift bird flies over the grasses, dipping now and then to take his breakfast. Thus I come and go, and I travel, but I can watch that bird and unravel. And I'll do anything I got to do, cut my hair and shine my shoes, keep on singing the blues if I can stay here in Johnny's garden. With his love and his caring, he puts his life into beauty sharing. His children are his flowers, and they give me peace in quiet hours. And I'll do anything I got to do, cut my hair and shine my shoes, and keep on singing the blues if I can stay here in Johnny's garden. Fraai nummer van Stephen Stills, Johnny's Garden, voorafgegaan door Carina met Bloemen. Ons derde en laatste onderwerp in dit uur. Het Rotterdamse V2 Lab onderzoekt hoe kunst en nieuwe technologie samen kunnen gaan. En daar krijgen ze nu ook subsidie voor. Herman de Bruin. Er is subsidie voor het Rotterdamse V2 Lab. Wat dat is, dat ga ik vragen aan Michel van Dartel. Hij is directeur van het V2 Lab en in de uitzending. Michel, welkom. Ja, dank je. Het Rotterdamse V2 Lab, laten we daar eens mee beginnen. Voor instabiele media, wat bedoel je daarmee? Nou, dat lab is een ontwikkellab voor de crossover tussen kunst en technologie. Dus wij maken kunst die ofwel technologie gebruikt ofwel reflecteert op de betekenis van technologie in de maatschappij. Ja, dus En dat begrip instabiele media, dat hebben we eigenlijk uit onze lange geschiedenis meegekregen. V2 is namelijk ontstaan uit een krakers kunstcollectief en die hebben in de jaren 80 een manifest de wereld ingebracht en dat was het manifest voor de instabiele media. Okay. En jullie hebben heel veel geld gekregen, dus daar wil ik je eigenlijk mee feliciteren. Ja, nou, dank je. Ja, daar zijn wij natuurlijk ook heel blij mee, want daar kunnen we hele mooie dingen van gaan doen de komende 4 jaar. Ja, want is dat 2 miljoen voor jullie alleen? Dat is 2 miljoen voor V2, ja. Maar in de praktijk betekent dat we dat eerst nog eens verdubbelen met allerlei andere inkomsten. We krijgen bijvoorbeeld veel opdrachten van musea in het buitenland om nieuw werk te maken. Mm-hmm. En omdat we die subsidie hebben, kunnen we dat vaak met Nederlandse makers doen, waardoor die dan in het buitenland wat bekender worden. En dat bedrag kan ik ook al nog een beetje nuanceren. Want van die omzet waarin die verdubbeling van subsidie plaatsvindt, gaat meestal zo'n 60-65% ook direct door in projecten met kunstenaars. En dat zijn dan ook weer projecten waar die kunstenaars weer inkomen uithalen als ze daar bijvoorbeeld mee gaan toeren of het op allerlei plekken laten zien. Ja. Maar dat geld mag je gewoon gebruiken om je V2-lab verder te volmaken, om het zo maar te zeggen. Ja, en dat is ook wel hard nodig. Hè? Want sinds de bezuiniging op cultuur in 2012 heeft V2 eigenlijk niet zo goed ervoor gestaan. Financieel vooral, zeg maar, de middelen die je kon besteden aan de organisatie zelf, die zijn echt flink weggeknipt. En dat merk je ook wel in hoe effectief je kan zijn in zo'n domein. En ook wat voor resultaten je kunt behalen. En hoe zichtbaar je bent ook in de wereld. Jullie zitten in een prachtig pand in de buurt van Delfshaven, heb ik begrepen? In de wijk Kool, dus, een zijstraat van de Witte de Witstraat, die mensen wel zullen kennen. Mm-hmm. Ja, en dat pand moet je ook bijhouden natuurlijk, of is dat geen koop? Ja, nee, dat is inderdaad een huur. En typisch inderdaad investeringen in de infrastructuur, dus in het pand, het onderhoud, maar ook zorgen dat de technologie is voor kunstenaars om mee te werken. Dat zijn investeringen die we eigenlijk al heel lang niet meer hebben kunnen doen. En gelukkig hebben we in deze begroting en in deze subsidie die we nu van het Stimuleringsfonds gaan krijgen voor de komende 4 jaar, hebben we wat ruimte opgenomen om ook daar weer echt een paar stappen in te nemen. Ja, dat mag dus. Je mag die subsidie ook gebruiken om iets anders te doen dan alleen de kunstenaars te ondersteunen. Jazeker, ja. Dus dat zit er ook in. Maar het is natuurlijk geen vrij geld. Je moet natuurlijk wel opleveren wat je daarvoor beloofd hebt. Ja, verantwoording afleggen is altijd goed natuurlijk, want het is ons aller geld toch uiteindelijk. Ja, zeker. Ja. En daar zijn we ons ook heel bewust van. En dat betekent dus ook dat we heel vaak evalueren of wat we doen wel relevant genoeg is. Als mensen wat meer weten over dat V2-lab en waar dat zit en dat soort dingen, is er op de website wat te vinden? Jazeker. De URL is heel simpel, v2.nl. En daar vind je een overzicht van alle projecten waar we momenteel aan werken. Maar ook een overzicht van alle publieksmomenten die we organiseren. Want alles wat we maken bij V2, daar verzamelen we ook publiek rond op bepaalde momenten. Bijvoorbeeld als er een eerste resultaat is. Of als er een werk af is voordat we het zeg maar naar een grote expositie brengen. Dan is het steeds bij V2 te zien. En dus de agenda daarvoor zie je op de website v2.nl. En dat kan ook allemaal met de huidige coronamaatregelen. Nou, dat is natuurlijk wel een stuk lastiger geworden, maar we hebben een heel strikt coronaprotocol opgesteld. Dus iedereen die naar V2 zou willen komen, die kan komen. Maar we hebben bijvoorbeeld wel een aangepaste programmering waarin we programma's in plaats van in de avond gewoon over een hele dag uitsmeren, zodat toch alle mensen deel kunnen nemen aan het programma. Ja, zo op die 1,5 meter afstand kunnen zijn, zodat het niet te druk wordt, want dat mag nog steeds niet. Het Rotterdamse V2-lab heeft 2 miljoen subsidie gekregen. Ze zijn er heel blij mee. Michel van Dartel helemaal, hij is directeur van het V2-lab en was in de uitzending. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes. Ja, succes met al het geld wat je uit gaat geven en allemaal voor de kunst en voor de kunstenaars. Hartelijk dank. Nogmaals tot, dank. Tot bij V2 hopelijk. Ja. Oh,

da da.